رجوع کردن به قصه آن پای مرد و آن قریب وامدار. بی نهایت آمدین خوش سرگذشت، چون قریب از گور خواجه بازگشت، پای مردش سوی خانه خیش برد، مهر صد دینار را با او سپرد، لوتش آورد و حکایتهاش گفت، که از امیدن در دلش صد گل شکفت. آنچه بعد العسر یسرو دیده بود، با غریب از قصه آن لب گشود. نیم شب بگذشت و افسانه کنان، خوابشان انداخت تا مرعای جان. دید پامردان همایون خواجه را، اندر آن شب خواب بر صدر سرا. خواجه گفت ای پای مرد با نمک، آنچه گفتی من شنیدم یک به یک. لیک پاسخ دادنم فرمان نبود، بی اشارت لب نیارستم گشود. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر بر لبهای ما بنهادند. تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم عیش و معاش، تا ندرد پرده قفلت تمام، تا نماند دیگ مهنت نیم خام. ما همه گوشیم کر شد نقش گوش، ما همه نطقیم لیکن لب خموش. هرچه ما دادیم دیدیم این زمان، این جهان پردست و عین است آن جهان. روز کشتن روز پنهان کردن است، تخم در خاکی پریشان کردن است. وقت بدرودن گه منجل زدن، روز پاداش آمد و پیدا شدن.